Anam ağlar için için, ben bilirim kimin için. Anam ağlar için için, ben bilirim kimin için. Yansın anam hem de babam, benim bu gençliğim için. Yansın anam hem de babam, benim bu gençliğim için. Penceresi kara perde, yeni düştüm ben bu derde. Penceresi kara perde, yeni düştüm ben bu derde. Gençliğime doyamadan nasıl yatam kara yerde. Gençliğime doyamadan nasıl yatam kara yerde. Pencereden kar geliyor, dünya bana dar geliyor. Pencereden kar geliyor, dünya bana dar geliyor. Açtım baktım yorganını, giydim de can veriyor. Açtım baktım yorganını, giydim de